בעזרת השם מטבח. ספר ליקוטי הלכות תורה דעה, חלק שני. הלכות מלמדים, הלכה ג'. כשם שמצווה ללמד את בנו, כן מצווה ללמד את בן בנו, שנאמר והודעתם לבניך ולבני בניך וכו'. על פי המאמר והיא מקץ, השם אלוקיי גדלת מאוד וכו'. בספר ליקוטי הראשון סימן נ"ד, עיין שם כל המאמר. והכלל, כי צריכים לשמור מאוד את הזיכרון, דהיינו לאדבקה מחשבתי בעלמא דעתי וכו'. וכדי לשמור את הזיכרון צריכים לשמור את עצמו שלא ייפול לבחינת רע עין, שהוא מיתת הנפש, שהוא בחינת שכחה וכו'. וגם צריך לשמור את העין מכוח המדמה. ואפילו מי שאינו רע עין, צריך להישמר מזה וכו'. והכוח המדמה בא על ידי חטא לשונורי, כי כוח המדמה הוא כוח הבהמיות, היינו תאוות הבהמיות. וזה כוח המדמה נברא ערב שבת בין השמשות, קודם שקידש היום וכו'. ועל כן הוא שורה על פי השונה הלכות וכו'. ועל כן כשמחדשים בתורה הוא חידוש נאה ומתקבל, כי חידושם נמשכים מכוח המדמה וכו'. אך שהרע מרובה על הטוב, ועל כן חידושין שלהם מזיקין לפרנסה. ולהכניע כוח המדמה על ידי בחינת יד, היינו בחינת שמחה, שהוא בחינת כלי זמר שמנגנין ביד, שעל ידי זה שורה הנבואה על הנביאים וכו'. כי ניגון בכלי שיר זה בחינת שמבררין הרוח טובה, הרוח נבואה, מן הרוח רעה, מתוך העצבות רוח וכו', עיין שם כל זה היטב. ואבשלום שהיה לו רע עין, כי אינו היה רעה בגדולת אביו, על כן פגם בזיכרון כנ"ל. על כן לא הניח בן זכר. ועל כן גזרו המצרים שהם בחינת מדמה, בחינת פרעו, על כן גזרו על הזכרים דייקה, שהוא בחינת זיכרון שנפגם על ידי כוח המדמה, שהוא בחינת פרעו ומצרים. על כן גזרו כל הבן הילוד היאור התשליחו. ויוסף מכניע המדמה וכו' בחינת ויוסף ישית ידו על עיניך וכו', עיין שם כל זה היטב. א', וזה בחינת והודעתם לבניך ולבני בניך, שהתורה הזהירה אותנו ללמד את בנינו תורה. ועיקר החיוב הוא רק ללמוד עם הבן זכר לבד, כי עם ביתו אסור ללמוד, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. רק עם הבן זכר חיוב ללמוד עם התורה, כי התורה היא בחינת זיכרון הנעל, היינו לאדבקה מחשבתי בעלמא דעתי, שזהו עיקר התורה. כי כל עיקר נתינת התורה לנו ומצוותיה הוא רק בשביל זה, היינו בשביל עולם הבא, כדי שנזכה ונחיה ונירש את העולם הבא. כי שכר תורה ומצוות בהי עלמא ליקה, כי אם לעולם הבא, שהוא עולם שכולו טוב וארוך. נמצא שכל מי שעוסק בתורה ומצוות ומדבק מחשבתה בעלמא דעתי, שהוא בחינת זיכרון הנ"ל. ועל כן הזהירה אותנו התורה מאוד, לבל נשכח את כל דברי התורה, וכמו שכתוב, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך וכו', יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בחורב. וכמו שכתוב, וזכרתם את כל מצוות השם וכו'. כי עיקר הוא הזיכרון שהוא בחינת לאדבקה מחשבתה בעלמא דעתי, שעל ידי זה עיקר קיום התורה והמצוות. כי כששומרין את הזיכרון היטב ומדבקין מחשבתם בעלמא דעתי, וזוכר היטב את עלמא דעתי, בוודאי לא יהיה כרוך אחר תאוות ליבו, ובוודאי יהיה עוסק רק בתורה ומצוות כל ימי חייו. ועל כן צריכים ללמוד תורה עם הבן זכר דייקה, כי הבן זכר הוא בחינת זיכרון כנ"ל. כי אבשלום לא הניח שבשביל זה בן זכר על שפגם בזיכרון. נמצא שבן זכר הוא בחינת זיכרון, על כן הוא צריך אביו ללמוד עמו תורה, כי התורה הוא בחינת זיכרון הנ"ל. וצריך אביו להכניס ולהודיע התורה שהוא בחינת זיכרון, בחינת לאדבקה מחשבתא בעלמא דעתי, להודיע זאת לבנו הזכר שהוא גם כן בחינת זיכרון כנ"ל. ב. ועל כן אף על פי שזה החיוב מוטל על כל אחד מישראל ללמד תורה לתלמידים אפילו אינם בניו, כמו שאמרו אבותינו ז"ל וכמבואר שם בשולחן אורך, אף על פי כן על אביו מוטל החיוב ביותר להודיע התורה לבנו ולבן בנו, כמו שכתוב והודעתם לבניך ולבני בניך. כי על אביו מוטל החיוב לברר ולזכך דעת בנו להוציאו מכוח המדמה ולהביאו לזיכרון דקדושה שזוכין על ידי הכנעת המדמה כנ"ל. כי זה החיוב של ברור המדמה שעל ידי זה זוכין לזיכרון הנ"ל, זה החיוב מוטל על אביו ביותר. ובשביל זה מוזהר האדם מאוד לקדש עצמו בשעת תשמיש, להכניע כוח המדמה שהוא תאוות הבהמיות ולברר רוח טובה מן הרוח נכאה מעצבות רוח. כי תיקון הברית הוא בחינת רוח, כמו שכתב רבנו ז"ל במקום אחר, בחינת ולא קמה עוד רוח באיש, שהוא בחינת יוסף ששמר את הברית, שנאמר עליו איש אשר רוח אלוקים בו. ועל כן עיקר ברור המדמה על ידי יוסף שהוא בחינת שמירת הברית. וכששומרין את הברית ומכניעין תאוות הבהמיות שהוא בחינת מדמה, אזי זוכין לזיכרון שהוא בחינת בן זכר כנ"ל. כי אז זוכין להמשיך נשמה מסיטרא דדחורא שהוא בחינת זיכרון שנעשה על ידי ברור המדמה והכנעת כוח המדמה כנ"ל. וזהו בחינת הרוצה שיהיו בניו זכרים, ישמש את אשתו בדבר מצווה, ישמח את אשתו בדבר מצווה. שמחה היא בחינת הכנעת המדמה שהוא בחינת עצבות רוח, כמבואר במאמר הנ"ל. כי שמחה הוא בחינת תיקון הברית, ועל כן על ידי זה זוכין לבנים זכרים, כי על ידי תיקון המדמה זוכין לזיכרון שהוא בחינת בן זכר כנ"ל. ועל כן עיקר זמן הזיווג הוא בלילה אחר חצות, כי בלילה אז הוא זמן פקדון הרוחות, ואז מבררין הרוח טובה מתוך הרוח רעה, שזהו בחינת זיווג דקדושה לברר הטוב מן הרע. והעיקר הוא אחר חצות, שאז מתעורר כינור של דוד ומנגן, שהוא בחינות הכנעת המדמה, בחינת ברור רוח טובה מן הרוח רעה, מן העצבות רוח. בחינת הזכרה נגינתי בלילה, עם לבבי אשיחה ומחפש רוחי, כמבואר בסוף מאמר הנעליין שם. ועל כן עיקר הזיווג בליל שבת, כי בשבת נכנע המדמה, כי הוא נברא ערב שבת בין השמשות, וקידש עליו היום. וכדן התפרדו כל פועלי אבן, כי הוא שורה על פי שונה הלכות שהם בחינת שישה סדרי משנה, בחינת אסור ומותר, כשר ופסול, תמה וטהור, שהם בחינת ששת ימי החול כידוע. ושם עיקר אחיזת המדמה שהוא בערה שמעורב שם, שהוא בחינת אסור ותמה וכו'. ועל כן צריכים יגיעה גדולה בששת ימי החול לברר הטוב מן הרע, הכשר מן הפסול, הטהור מן התמה וכו', כדי להכניע המדמה וכו'. ומי שטרח בערב שבת יאכל בשבת, כי על ידי זה זוכה לקדושת שבת, שאז הוא ביטול המדמה לגמרי, כי אז בשבת התפרדו כל פועלי אבן, כי הוא שורה על פי שונה הלכות שהם בחינת שישה סדרי משנה, בחינת אסור ומותר, כשר ופסול, טמא וטהור, שהם בחינת ששת ימי החול כידוע. ושם עיקר אחיזת המדמה היינו בערה שמעורב שם שהוא בחינת אסור וטמא וכו'. ועל כן צריכין יגיעה גדולה בששת ימי החול לברר הטוב מן הרע, הכשר מן הפסול, הטהור מן הטמא, כדי להכניע המדמה. ומי שטרח בערב שבת יאכל בשבת, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, עיין שם. כי על ידי זה זוכה לקדושת שבת, שאז הוא ביטול המדמה לגמרי. כי אז בשבת התפרדו כל פועלי אבן. כי בשבת אין שום שליטה לכוח המדמה, כי הוא שורה רק על פי שונה הלכות שהם בחינת ששת ימי החול כנ"ל. אבל בשבת אין לו שום אחיזה, כי אז הוא כולו קודש, כולו טוב. ועל כן עיקר הזיווג הוא בליל שבת דייקה, כי אז יכולים לזכות לזיכרון שהוא בחינת בן זכר כנ"ל. ג. וזה בחינת זיכרון הנאמר בשבת, כמו שכתוב, זכור את יום השבת לקדשו. זכור דייקה. שבת שהוא הכנעת המדמה הוא בחינת זיכרון, בחינת לאט בקה מחשבת בעלמא דעת כנ"ל. כי שבת הוא מעין אוי לומה בו. וזהו בחינת זוכרי הוא מאחד בשבת. כי שבת הוא בחינת אוי לומה בו. וששת ימי המעשה הוא בחינת אוי לומה זה. ועל כן אנו מוזערים לזכור את יום השבת מאחד בשבת, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, זוכרהו מאחד בשבת. זוכרהו דייקה. היינו לשמור את הזיכרון היטב שהוא לאט בקמחשבתא בעלמא דעתה. היינו לזכור את העולם הבא שהוא בחינת שבת מאחד בשבת, היינו בעולם הזה. היינו לשמור את הזיכרון היטב לאט בקמחשבתא בעלמא דעתה שהוא יום שכולו שבת וכנ"ל. גם עיקר הזיכרון על ידי תיקון העין, על ידי ששומרין עצמן מרע עין, וגם שומרין את העין מכוח המדמה כמבואר במאמר הנ"ל. בשבת הוא בחינת תיקון העיניים, כי שבת הוא שין בת, שין תלת גב נינדענה ובת ובת עין, כמו שכתב רבנו ז"ל כמה פעמים. ועל כן אמרו רבותינו ז"ל, פסיעה גסה נוטלת אחד מחמש מאות ממאור עיניו של אדם, ומהדר לה בקידוש הדבשים ש. נמצא שבשבת ניתקן מאור העיניים, והוא בחינת כוס של קידוש שאמרו רבותינו ז"ל שצריכים שייתן עיניו בו, כי אז ניתקן העין כנ"ל. ומהדר לה בקידוש הדבשים ש. ועל כן בשבת זוכין לזיכרון ונכנע מדמה, כי הזיכרון תולה בתיקון העיניים, בבחינת ולזיכרון בין עיניך כנ"ל במאמר הנ"ל. ועיקר תיקון העיניים בשבת הוא על ידי הקידוש כנ"ל, ועל כן יש בהקידוש עין תיבין, כי הקידוש הוא תיקון העין. וזהו זכור את יום השבת לקדשו, זוכרהו על היין. כי על ידי היין של קידוש הוא תיקון העין, על ידי זה זוכין לזיכרון הנ"ל. ועל כן יין בגימטריה עין, כי הוא תיקון העיניים כנ"ל. כי על ידי הקידוש ממשיכין לקדושה של שבת, שהוא בחינת אלמא דעתה, בחינת לאט בקמחשבתא בעלמא דעתה, ודוחין המדמה הנאחז בששת ימי המעשה. ועל כן הוא תיקון העין, בחינת זיכרון הנ"ל, בחינת זוכרהו על היין, זוכרהו דייקה, על היין דייקה, כי על ידי הקידוש זוכין לזיכרון כנ"ל. ד. וזה בחינת בן ובן הבן, בחינת והודעתם לבניך ולבני בניך. כי כל אחד ואחד מישראל צריך לקדש עצמו בקדושת הברית, כדי שיזכה לברר הזיכרון, בחינת בן זכר, לברר הכוח המדמה כנ"ל. וצריכים לברר הזיכרון שהוא בחינת בן זכר בבירור אחר ברור. כי לזכות לזיכרון צריכים להכניע ולשבר שני דברים. היינו לשבר בחינת רע עין, ואחר כך לשבר כוח המדמה כנ"ל, שהוא גם כן פגם העיניים כנ"ל. ואלו שתי קליפות הם בחינת טרן עננין דמחסיין על עינין, שהם בחינת אורלה דמחפיה על ברית קדישה, שהם שתי קליפות שמכניעין אותן על ידי קריטות האורלה ופריאה. כי קריטות האורלה הוא בחינת קריטות והכנעת הרע עין שהוא רע לגמרי, שזהו בחינת מילה, בחינת מל אורות שנתגלין על ידי זה. כי מל בגימטריה עין, היינו שזוכין לבחינת טוב עין שהוא בחינת תיקון הברית שתלוי בעיניים, כמו שכתוב, ולא תטועו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם, למען תזכרו וכו'. ועל ידי קריטות האורלה שהוא בחינת רע לגמרי, בחינת רע עין, על ידי זה זוכין לבחינת טוב עין, שהוא בחינת מילה, בחינת תיקון הברית, בחינת יוסף כנ"ל. ואחר כך צריכים לפרוע, ופריעה זה בחינת ברור המדמה שקוראין האור הדק שחופה על הברית ומכסה אותו, שהוא בחינת כוח המדמה החופה על בת עין, שהוא בחינת עטרה דברית. וצריכים לקרוע ולשבר האור הזה ולדחותו מן הברית קדישה, כדי שתתגלה העטרה על ידי הכנעת המדמה שהוא בחינת אור הפריאה. ועל כן ההולדה דקדושה לזכות לבן זכר דקדושה, בחינת זיכרון, הוא על ידי שמבררין הטיפה משתי קליפות הנ"ל, מרע עין ומכוח המדמה, שהם בחינת טיפת עשיו וישמעאל, שהם טרן עננין דמחסיין על עינין, שהם שתי הקליפות הנ"ל. ועל כן אברהם יצא ממנו ישמעאל, יצחק יצא ממנו עשיו, יעקב הייתה מיתתו שלמה. כי עד יעקב נתברר הזיכרון דקדושה בבירור אחר בירור. כי אברהם אבינו עליו השלום התחיל לגלות אלוקותו בעולם שהוא בחינת זיכרון הנ"ל, שהיה מגלה ולימד לבני העולם שישליחו אחרי גבם את כל תאוות עולם הזה ועבליו, ויזכרו היטב באחריתם וידבקו מחשבתם בעלמא דעתה. ומחמת שהוא היה הראשון שהתחיל להמשיך ולגלות הזיכרון בעולם, על כן הוכרח לברר הזיכרון מבחינת בן זכר בבירור אחר בירור על ידי בנו יצחק ובן בנו יעקב, שנתבררו משתי הקליפות הנ"ל שהם עשיו וישמעאל, שהם טרן עננין דמחסין על עינין, שהם בחינת רע עין וכוח המדמה, שהם פוגמין את העינין, שעל ידי זה נפגם הזיכרון כנ"ל. ועל כן יעקב שנתברר לגמרי משתי הקליפות הנ"ל, על כן זכה אחר כך שהייתה מיתתו שלמה. ומחמת שהאבות המשיכו הזיכרון בעולם כנ"ל, על כן זכו לזיכרון ונשאר זכרם קיים לדורי דורות. בחינת וזכרתי את בריתי יעקב ואף את בריתי יצחק וכו', וזכרתי דייקה. כי הם גילו הזיכרון בעולם לעד בכמחשבת בעלמא דעתה. על כן זכו שנשאר זכרם לדורי דורות, שזו בחינת בן זכר שזוכין על ידי הזיכרון. כי הבן זכר הוא גם כן זיכרון, כי על ידי בניו נשאר זכרו לדורי דורות. וזהו בחינת והודעתם לבניך ולבני בניך. כי כל אחד ואחד לפי בחינתו צריך לברר הטיפה משתי הקליפות הנ"ל, מרע עין ומכוח המדמה, מעשיו ומישמעאל. ועל כן עיקר הבירור על ידי בן ובן הבן. כי אב ובן ובן הבן הם בחינת אברהם, יצחק ויעקב, שעל ידם עיקר בירור הזיכרון משתי קליפות הנ"ל כנ"ל. ועל כן צריך אב לטרוח ללמוד תורה עם בנו ובן בנו, כדי להודיע להם התורה שהיא בחינת זיכרון, כדי לבררם מרע עין ומכוח המדמה. כי עליו מוטל הדבר לברר בנו ובן בנו משתי קליפות הנ"ל, ולהכניס בהם הזיכרון דקדושה שהוא בחינת הודעת התורה כנ"ל. וזהו שנאמר שם בפוסוק זה, רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, ופן יסורו מלבביך כל ימי חייך, והודעתם לבניך ולבני בניך. כי עיקר ההודעה לבנו ולבן בנו הוא רק בשביל לשמור את הזיכרון היטב לבל ישכח. כמו שכתוב מקודם, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, אשר ראו עיניך דייקה, שלא תיפול לשכחה חס ושולם שהוא פגם העיניים, עד שיכול לשכוח את הדברים אשר ראה בעיניו. ועל כן הזהירה התורה לשמור עצמו מזה, ולשמור עצמו משכחה שהוא מיתת הלב, בחינת ופן יסור מלבבך כל ימי חייך. רק להשתדל לזכות לזיכרון, לעד בכמחשבת בעלמא דעתה, שעל ידי זה זוכין לבן זכר, לבן ולבן הבן, בחינת והודעתם לבניך ולבני בניך כנ"ל. וזהו שאמרו אבותינו ז"ל, כל שהוא תלמיד חכם ובנו תלמיד חכם ובן בנו תלמיד חכם, שוב אין התורה פוסקת מזרעו לעולם, שנאמר לא ימושו מפיך וכו'. כי כשהוא תלמיד חכם ובנו ובן בנו תלמיד חכם, זהו עיקר קיום התורה שהוא בחינת זיכרון. כי עיקר ברור הזיכרון על ידי בן ובן הבן כנ"ל. ומאחר שזכה לזיכרון בשלמות, שוב אין התורה נשכחת מזרעו לעולם, כי כבר זכה לזיכרון בשלמות כנ"ל. וזהו שפרשו התוספות שם, והוא שרואין זה את זה, כי עיקר הזיכרון תלוי בתיקון העיניים כנ"ל. ועל כן כשזוכה לראות בעיניו בנו ובן בנו תלמיד חכם, שזהו בחינת תיקון הזיכרון בשלמות, בחינת ולזיכרון בין עיניך, אזי ניצול משכחה, ושוב אין התורה פוסקת מזרעו לעולם כנ"ל. וזה בחינת חמש זכירות, שכולם הם בחינת שמירת הזיכרון לקדושה. דהיינו לעד בכמחשבת בעלמא דעתה. כי זכירת מעשה מרים שדיברה לשון הרע על משה רבנו עליו השלום, זה בחינת הכנעת המדמה שבאה על ידי לשון הרע כנ"ל. וזכירת מעשה עמלק זה בחינת הרע עין, כי עמלק היה רע עין מאוד. כי עיקר מלחמתו היה רק מחמת שעינו היה רעה בגדולת ישראל. וזהו בחינת ויראו כל העדה כי גבה אהרון, ודרשו אבותינו זל, אל תקרי ויראו, אלא ויראו, כי נסתלקו ענני כבוד. ועל ידי זה נראו ונתגלו כל העדה, ואז בא המולק, כמו שכתוב, הישמע כנעני מלך הרד שהוא המולק, כמו שפרש רשי. כי בתחילה היו ענני כבוד מחסין וחופין עליהם וחוצצין בפני עינו הרעה, ולא היה להמולק שום שליטה עליהם על ידי העין רעה שלו. רק אחר כך, אחר שנסתלקו ענני כבוד, אז רצה לשלוט עליהם חס ושולם על ידי עינו הרעה, ועל כן לא היה מתגבר בתחילה כי אם על חלושי כוח שהיה ענן פולטן ולא היו יכולים להישמר מעינו הרעה. וזהו, ויבוא המולק וילחם עם ישראל ברפידים, ודרשו רבותינו זל ברפיון ידיים. זה בחינת חלישות הידיים, שעל ידם מכניעין המדמה, ואז נכנע גם עינו הרעה. כי הרע עין מתגבר על ידי כוח המדמה שהוא גם כן פגם העיניים. ועל ידי בחינת היד מכניעין המדמה ונכנע הרע עין. ועל כן בא עליהם המולק ברפיון ידיים כנל. וזהו, ויהי כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל, ידו דייקה, כי משה היה יכול להרים ידו לברר על ידי זה הטוב מן המדמה, ולהכניע את הרע, שעל ידי זה נופל הרע עין ממלא. כי עיקר יניקת הרע עין שהוא רע גמור הוא דרך המדמה שמעורב טוב ורע, שהוא בחינת הצדה טוב ורע, שהוא בחינת נוגה כידוע. וכשזוכין על ידי בחינת היד, בחינת שמחה, להכניע הרע שבמדמה ולברר ולהעלות ולהרים הטוב שבו אל הקדושה, על ידי זה נופלים הקליפות רעות שהן בחינת רע עין, רע גמור, הם נופלים לגמרי. שזהו בחינת מפלת המלך שהוא רע עין. על ידי הרמת יד משה שהיה רבן של כל הנביאים, שזכה לאספקלריה המהירה, שכל זה הוא בחינת הכנעת המדמה על ידי היד, שעל ידי זה זוכים לנבואת אמת, בחינת כאשר דיבר השם ביד משה, ביד דייקה, כמבואר כל זה במאמר הנ"ל. וזה בחינת זכירת יציאת מצרים. כי פרעה ומצרים מבחינת כוח המדמה, כמבואר במאמר הנ"ל. ועל כן מאחר שיצאו ממצרים מפרעה, והכניעו המדמה, ולקחו עצמות יוסף עמהם, שעל ידי זה עיקר הכנעת המדמה. ואחר כך בא אליהם המלאק שהוא הרע עין וזכו להכניעו ולשברו גם כן. על כן אחר כך זכו לקבלת התורה שהוא בחינת זיכרון, בחינת לאט בקה מחשבתי באלמא דעתי. כי זה עיקר נתינת התורה והמצוות בשביל לזכות לחיי עולם הבא וכנ"ל. וזהו בחינת זכירת מעמד הר סיני. בחינת זכור את יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בחורב, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך. אשר ראו עיניך דייקה וכנ"ל. וזה בחינת זכירת שבת, בחינת זכור את יום השבת לקדשו. כי שבת הוא בחינת אלמא דעתי שהוא עיקר הזיכרון וכנ"ל. וזהו בחינת מה שהרשעים שוכחים את שמם לאחר מותם. כי השם של האדם הוא עיקר הזיכרון בבחינת לשמך ולזכריך תאוות נפש. כי עיקר זיכרון האדם לאחר מותו הוא שמו לבד, כי לא נשאר ממנו כי אם שמו לבד שהוא חיותו, בבחינת נפש חיה הוא שמו. כי השם הוא הנפש והחיות של האדם כנ"ל, והוא עיקר ההשערה והזיכרון של האדם לאחר מותו, בבחינת ולא ימחה שמו מישראל. כי השם הוא בחינת זיכרון, בחינת זה שמי וזה זכרי וכו'. והמלאק שפגם בזיכרון על ידי עינו הרעה, שהיה מתקנה בישראל על שהם שומרים את הזיכרון ומדבקים מחשבתם באלמא דעתי, ומשימין כל יגיעתם וטרחתם ועבודתם וגעגועם וחיסופם והשתוקקותם רק לאלמא דעתי, והוא נתקנה בהם ורצה להילחם עמהם ולהחליש חס ושלום בחינת הזיכרון הזה. ועל כן נצטוונו לזכור מעשה עמו לכנ"ל. על כן נאמר שמה מחית לעולם ועד, כי על ידי שפגם בזיכרון דקדושה יהיה נמחה שמו וזכרו לעולם ועד. ועל כן נשבע הקדוש ברוך הוא שאין שמו שלם וכולי עד שימחה זכר המולק, כי כל זמן שלא נמחה זכר המולק בשלמות כביכול אין השם שלם. כי השם הוא בחינת זיכרון שאינו נשלם כי אם על ידי מחיית המולק שהוא פגם הזיכרון כנ"ל. ועל כן הרשע שהלך בחייו אחר תאוות עולם הזה, ולא שמר את זיכרון בעולם הזה לעד בכם מחשבת בעלמא דעתה, על כן עונשו מידה במידה ששוכח שמו לאחר מיתתו, שזהו עיקר פגם הזיכרון שהוא בחינת שם כנל. אבל מי שזכה לזיכרון וזכר היטב בעולם הזה את אחריתו, ודיבק מחשבתו תמיד בעלמא דעתה, על ידי זה נשאר זכרו ושמו לדורות, וזוכר את שמו בוודאי, כי זכה לזיכרון גם בחייו. כי השם הוא בחינת זיכרון, בחינת זה שמי וזה זכרי לדור דור כנל.